କିଛି ଧୂପ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ଧୂପ ତୋ ଦେହରେ କିଛି ଫୁଲ ମୋ ଦେହରେ କିଛି ଫୁଲ ତୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ମୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ତୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ ମୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ ତୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବି ତତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ ମତେ ବହି ବହି ନେବେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ କୋକେଇରେ ଯିବି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର ଯିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ କୋକେଇରେ ଯିବି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର ଯିବି ବସି ବସି ଯିବୁ ମୁଁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯିବି ତୁ ହାତେ ହାତେ ଯିବୁ ମୁଁ କାନ୍ଧେ କାନ୍ଧେ ଯିବି ତୁ ଆଖି ମେଲିଥିବୁ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଥିବି ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବୁ ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ କୋକେଇରେ ଯିବି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ କୋକେଇରେ ଯିବି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି चारि पाखे लोक लोड़ा तो पाई काठो लोड़ा मो पाई काठो तो चारि पाखे लोक मो चारि पाखे लोक लोड़ा तो पाई काठो लोड़ा मो पाई काठो झरि बलुह तो पाई झरि बलुह मो पाई तते नड़िया फिंगिबे मते खई फिंगुथिबे तते टेकी टेकी नेबे मते टेकी टेकी नेबे दूर थरे चढ़ीबु मु जुई रे चढ़ीबी तू बाहुड़ी आसीबु मु माटी रे मिसीबी नंदी घोसारे तू जीबु मुझे को केरे जीबी श्री गुंडी चाकु तू जीबु मुझे स्वर्ग द्वार जीबी नंदी घोसारे तू जीबु मुझे को केरे जीबी श्री गुंडी चाकु तू जीबु मुझे स्वर्ग द्वार जीबी